naczelnej z 2003 roku, zgodnie z którą taka składka wynosi 3% pensji. Jarosław Kaczyński powiedział, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma systemu obowiązkowych danin ani uchwał, które byłyby podstawą do roszczeń. Oczywiście, no, jeżeli ktoś chce płacić na partię w ramach prawa, bo to ograniczone, on to może, ale przymusu takiego nie ma. Haraczy nie pobiera też twój ruch, zapewnia Janusz Palikot. Ale można to oczywiście bardzo łatwo wyśmiać, ponieważ my nie mamy funkcjonariuszy publicznych, więc od kogo mielibyśmy brać? Funkcjonariuszy ma za to Platforma, ale według szefa klubu Rafała Grupińskiego też ich nie opodatkowuje. U nas nie ma żadnych haraczy od posad, miejsc w spółkach, radach nadzorczych, w żadnym przypadku. Marek Sawicki z PSL wyjaśnia, że opłaty są dobrowolne. Jeśli ktoś nie chce kandydować z listy PSL-u, nie chce utożsamiać się z tą partią, naprawdę nie musi płacić i w kolejnych wyborach oczywiście nie będzie uwzględniany na listach wyborczych. Jego zdaniem w innych partiach jest drożej. W innych partiach jest to stawka nawet 10%, w polskim stronnictwie 3%. Wygląda na to, że tematu by nie było, gdyby ludowcy nie zapisali swojego prawa na papierze. No i gdyby nie dotyczyło ono urzędników. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro przybędzie chmur, przelotny deszcz, a po południu i wieczorem burze pojawią się przede wszystkim na południu i w centrum kraju. Od 22 stopni na Podkarpaciu i wschodnim wybrzeżu do 27 w centralnej Polsce i 29 na zachodzie. Chłodniej na zachodnim i środkowym wybrzeżu oraz miejscami w Dolinach Karpackich. Tam od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zaśpiewaj z nami, że zim strąga, je. Gitaraka, dziewczyną ubywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Zim strąga, je. Zim strąga, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belen Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPiK, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Right, I cannot hide. so heavy I cannot mine. All of this pressure's making diamonds so wild I cannot tame them. So shiny I cannot name them. All of this pressure's making diamonds. The glitter glow, the pressure slows pressure. I feel the blade, the cutting edge move out, out, out. I tried to do it all right. I went down, down, down. Working hard, little delight. I forgot the sound of diamonds so bright. So heavy I cannot mine them. All of this precious making diamonds. So wild I cannot tame them. So shiny I cannot name them. All of this precious making. Shiny, I cannot name them. All of this precious making diamonds. Disperse the white light. Disperse the white light. My Brightest Diamond, nowa płyta projektu Szary Warden. No, tak właśnie brzmi. Ja pewnie będę jakieś fragmenty jeszcze przynosił. No i powracamy do naszych opowieści o muzyce, ale także o produkcji. Z jednej strony bardzo tradycyjne piosenki, przynajmniej u mnie, ale produkcja dosyć nie jest standardowa. Jeżeli chodzi o My Brightest Diamond, tam dużo eksperymentów także z elektroniką. Zresztą sama pani Shara Warden bardzo często oddaje swoje utwory do remiksów takich bardzo... No naprawdę tam panowie tną te utwory jak należy. Nowa płyta nazywa się This Is My Hand i właśnie zupełnie niedawno się ukazała. Niedawno też się ukazała płyta Excel's Sockets. To jest trzecia odsłona sesji poświęconej Jeffrey Lee Pierce'owi. Przypomnę państwu, Jeffrey Lee Pierce, amerykański muzykant, który jak się okazuje odniósł czy wywarł wrażenie na bardzo wielu muzykach na świecie. W Polsce chyba mniej znany. Był założycielem zespołu punkowego The Gun, chociaż w jego twórczości jest bardzo wiele wpływów muzyki bluesowej, takiego tradycyjnego rock and rolla. Zmarł w 96 roku nie bez no troszkę jakby na własne życzenie, bo ponieważ nie odmawiał różnych używek. No i tak jak już państwu opowiadałem, bo przedstawiałem dwie poprzednie płyty, ukazują się co chwilę. To trzecia odsłona, nie wiem czy czwarta jeszcze będzie, w każdym razie trzecia odsłona różnych sesji z różnych lat z udziałem przeróżnych muzyków. Inicjatorem, który podjął się stworzenia owych płyt będących takim hołdem pewnie albo dla wielu przypomnieniem, albo w ogóle zainteresowaniem postacią Jeffrey Lee Pierce'a, Cypress Groove. Cypress Groove, urodzony w 1959 roku gitarzysta, którego prawdziwe nazwisko Tony Chmelik, więc niewykluczone, że jakieś tam polskie korzenie w nim tkwiono, a do swojego projektu zaprosił naprawdę wielkich muzyków, w dużej mierze ze sceny australijskiej. Nie wiem, czy to przypadek, czy akurat tego typu twórczość się właśnie, czy z Cave'em, czy z całą sceną australijską bardziej łączyła. W każdym razie bardzo to zacne płyty, bardzo dobrze zagrane i bardzo przy okazji eklektyczne i rozmaicone, ponieważ każdy z artystów nadał owym piosenkom swoje brzmienie, swój charakter, także one w wielu przypadkach stały się bardzo osobistą wypowiedzią. Zacznijmy od Nobody City, to jest pieśń, którą wykonał Iggy Pop z Nickiem Cave'em. Pieśń, w której został wykorzystany ślad gitary nagrany w 1987 roku przez Johnny Lee Pierce'a. Samo nagranie zostało zwieńczone w 2013. Płyta wyszła w tym roku, nie wiem, czy na początku, chyba już 2-3 miesiące temu. Axel Sackatz. Jeffrey Lee. No, Cypress Groove przez fakt, że współpracował z Jeffrey Lee Pearson, ma dostęp nadal do różnych taśm i sesji. Tu taka ciekawostka tylko, bo to dosyć rzadki przypadek, że w tej piosence, proszę Państwa, usłyszeć można było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gitar grających równocześnie, z czego dwa slajdy, jeden tak zwany e-bow, tremolo i tak dalej, i tak dalej. To niespotykany zespół gitarowy, niewiele mniejszy od słynnej orkiestry mandolinistów pod dyrekcją Edwarda Ciuprzy. Takiej pewnie nie pamiętasz. Nie, nie pamiętam. A tam było tych mandolin jeszcze więcej niż tych gitar tutaj. Dziękujemy przy okazji za maile od Państwa. Pozdrawiamy serdecznie i to chciałem, bo tak się zbierałeś do tej odpowiedzi, więc żeby tak przełamać lody. Dobrze. Bo ja się tak zastanawiam... Z czym tu połączyć pana, bo to jest debiutant, nie ma jeszcze płyty na swoim koncie, tylko tak zwaną epkę. Wśród różnych utworów tam pojawia się cover Roya Orbisona. Pan nazywa się Didi Dumbo. Bardzo ładnie. Pseudonim, bo naprawdę nazywa się Oliver Perry. Pan jest z Australii. Powołuje się z jednej strony na bardzo starą, klasyczną muzykę, jaką jest muzyka bluesowa, z drugiej dużo opowiada o muzyce afrykańskiej, też między innymi o tej bluesowej, ale chętnie także wspomina różnych wykonawców młodych, którzy go zainspirowali. Didi Dumbo, Australia... To jest single, tak, oficjalny single z tej epki, Tropical Oceans. No i wydaje mi się, że ładna pieśń. The sea, warm magic. No właśnie tak brzmi Didi Dumbo. Ja będę się powoli wycofywał z komputerów, żeby dołączyć do ciebie, do przesterowanych gitar opartych gdzieś na tej skali bluesowej. Będę coraz bardziej hałasował. No a tu właśnie, mimo że młody człowiek, jeszcze tych przesterowanych gitar może mniej, ale same przestrzeni i pogłosy, myślę, że analogowe, nie wiadomo. W każdym razie pogłosy, zwłaszcza te mikrofonowe gitarki, myślę, że na jakichś piecach takich archaicznych. No to dobrze, to jeśli bluesowa, to ja nadal pozostaję przy płycie poświęconej Jeffrey Lee Pierce'owi, bo tak jak już mówiłem, eklektyczna i ciekawska. Teraz Julie Christensen, amerykańska pieśniarka współpracująca z całą potęgą amerykańskiej sceny od Iggy Popa, począwszy przez Leonarda Cohena, to akurat Kanadyjczyk, no ale umówmy się, żeby większość czasu jednak pani Julie spędza w Stanach i bądź akompaniuje w chórkach, bądź współpracuje, bądź śpiewa solo z czołówką artystów takiej, no może bardziej niszowej sceny, takiej bardziej inteligentnej, może tak to nazwijmy. I tutaj zaśpiewa dla państwa pieśń pod tytułem, żebym nie skłamał, World Kids Blues. No tak, klasycznie, ładnie to zabrzmiało. Dobro. Dobro. Dobra, no to ja odpalam fuzę przez stery. Zresztą zespół Fuz, z płyty Fuz i utwór Race, to jest wytwórnia In The Red. To ta wytwórnia, gdzie zespół nie tylko z Detroit, bo akurat te Fuz jest z San Francisco, ale chodzi o to zagłębie tych przesterowanych rock'n'rollowych zespołów. Mm. To właśnie wytwórnia In The Red. Fuz tak naprawdę to nie jest to nie są debiutanci, bo tam na gitarze łomocze pan Ty Segall, którego kiedyś przynosiłem w solowych projektach, więc będzie bardzo dużo tych przesterów pewnie wszędzie, tak na każdym instrumencie naprawdę. Fuz, płyta Fuz, utwór Race. Thank you. No i zapędziłem się w taki rejon z tych komputerków i takich minimalistycznych dźwięków w stronę garażowego łomotu. To był zespół Fuzz, utwór Race, płyta Fuzz po prostu. No i granie stare, bardzo stare. Właśnie, bo gdybyś mi nie powiedział, to spokojnie bym pomyślał, że to zespół, nagranie zostało dokonane w latach 60. Tym bardziej, że Fuzz jest urządzeniem rzadko spotykanym. Fuzz Box to się iś nazywało, czy takie oddzielne pudełeczko o takim, troszkę się to różni od tak zwanego przesteru. On się tu na początku pokazał swoje możliwości. Dla staruchom przypomnę, że jest jedno ze słynniejszych takich jednych ze słynniejszych i pierwszych chyba solówek w Polsce na Fuzie wykonał Tadeusz Nalepa w pieśni pod tytułem Gdybyś kochał, hej. To taki klasyczne brzmienie Fuzza, ale Fuzz był swojego czasu rzeczywiście rewolucyjny i mnóstwo zespołów i u nas, i Romualdi Roman opierało swoje brzmienia, Janusz Popłaski z Niebiesko-Czarnych opierał swoje brzmienia na tym, na Fuzzie, który ten dźwięk przedłużał i czynił go takim nieco skrzypcowo-wiolonczelowym. No to dobrze, to u mnie też będzie młodziak, aczkolwiek związany nadal z postacią Johna Lee Pierce'a, ponieważ cały czas jestem przy owej płycie. Mężczyzna nazywa się James Johnston, jest muzykiem szkockim. W owym utworze jest wspierany oczywiście przez Cypress Grove'a, a sam tutaj śpiewa, gra na gitarze, na organach, na pianie, na basie, jednocześnie klaszczeniem, jak on to robi w tym samym czasie. Nie jest to łatwe, ale proszę posłuchać, jednak udała mu się ta sztuka. Tytuł utworu Body and Soul. No widziałeś, też pohałasowali troszkę. No. Panowie, także dobrze się... Tu ktoś był przed chwilą, ale... No fajnie, że się rozpłynął. Bardzo dobrze. No to ja też będę kontynuował przez tery fuzy. A kto to był? Nie wiem. W okularach i w ogóle z taką ręką dziwną, że myślałem, że celuję prosto w twoje plecy. Parę złotych, czy może chciałbym. Jakąś bronią niebezpieczną. A kto to wpuszcza do radia ludzi, którzy po prośbie chodzą, nie wiem. No ale poszedł sobie. Poszedł. Black Pistol Fire, ja już opowiadałem o tym zespole, to jest duet, oczywiście skojarzenia z White Stripes gdzieś się tam nasuwają, chociaż no tak, no po prostu muzyka rock'n'rollowa, wydaje mi się, że każdy utwór tutaj jest takim rock'n'rollowym jakimś z jednej strony przebojem, z drugiej cytatem z tych wszystkich riffów, które już powstały przecież. Black Pistol Fire, płyta nazywa się Hush or Hole, Dimstore Heart Drop, taki utwór na zakończenie. Nie. Na zakończenie, bo jeszcze nie zdążysz, bo to będzie króciutki utwór. No to no ja muszę szybciutko mówić. I pan też zdąży. No to mów szybko. Black Pistol Fire. I żeby nie odstawać tak bardzo od tego, co przed chwilą pan Fiszu był łaskaw państwu przedstawić, pożegna państwa wraz z nami zespół Rubinowe Gardło w piosence Sekretne Ognie. I do usłyszenia za tydzień, dobrej nocy. myślę, że Igor to jest bohater, który walczy o zachowanie świata, w którym na szczęście jeszcze żyjemy, czyli świata telenoweli tak naprawdę. Zdarzają się zdrady, romanse, miłości, ale nie wjeżdżają nam do Warszawy czołgi Putina. Czyli on chce żyć w świecie bez tej wielkiej historii rozumianej jako walec, który zmiata z powierzchni ziemi miasta i ludzi. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 22. Ignacy zgarbił się nad ceratą, nad bukietami na każdą okazję, przetartymi do braku koloru przez naczynia i sztućce, do śmiechu i do płaczu, na śniadanie i kolację. Najpiękniejszy bukiet był biało-niebieski, w samym centrum ceraty, jak obwarzanek krągły. Ignacy zgarbił się przy stole. Taki staruszek z niego wyszedł. Sonia westchnęła. Westchnęła z nadzieją, jakby nie kolejny sierpień trwał w najlepszy, lecz jakiś wrzesień, kiedy rok szkolny się rozpoczynał. Choć przecież edukacji na własnej skórze Sonia nie doświadczyła. Trzeba było PRL-u, a on przyszedł nazbyt późno. Poza imieniem i nazwiskiem niczego w życiu nie napisała. Kilka może krzyżyków, że się zgadza na zdanie pola i na rentę. Sonia uśmiechnęła się najpiękniej do Ignacego. Uśmiechnęła się szeroko i porcelanowo. Wyciągnęła dłoń z sukienką. On wziął stary, poplamiony materiał, a Sonia ułożyła swoje dłonie na podołku. Leżałam obok wbitych w ziemię wideł. Zdołałam doczołgać się do nich. Na więcej nie starczyło mi sił. Leżałabym tak do końca świata, jako kawałek pola przerośnięty korzeniami chwastów. A, wzruszył się Igor. Antygona i Polinejkes. Czy ktoś by ją pochował? Ściemniło się? A może po prostu ciemno miałam przed oczyma? I ktoś wziął mnie pod ramiona i zaczął ciągnąć w stronę wsi. Po sapaniu poznałam, że mnie ojciec ciągnęli. Dociągnęli mnie do chałupy. Zagrzali wody, pomogli się umyć i ubrać. Paklikali szeptuchę, co opatrzyła i zamówiła rany, nie za darmo zresztą, od powietrza i wody, lnianym płótnem i popiołem w szkle, od wojny i historii, zakopując popiół na rozstajach i szepcząc zaklęcia. Kto mówi o zwycięstwie, przetrwać, o to wszystko. Rilke? Zdumiał się Igor. To jednak chyba przegięcie. Nie przypuszczałam, że ręce ojca, stare i spracowane, mogą być tak delikatne. Czyżby te ręce wyrobiły mnie z ciała mojej matki prawdziwą miłością? Brały w siebie i kołysały jak łupiny kołyszące jądro orzecha? Po raz pierwszy ten dotyk mnie nie parzył jak rozpalone polano. Takie ręce nie mogły mnie skrzywdzić, nawet zarysować mnie nie umiały. Leżałam skulona na leżajce. Ojciec na stole rozpalili lampkę, choć tak oszczędzali. Tacy skąpi zawsze, tacy w mroku jak kąt w cerkwi. Ojciec patrzyli na mnie tak, jakbym naprawdę była jego córką. Ojciec patrzyli na mnie jak ojciec. To dlatego, myślałam, dzieci kochają rodziców. dla takiego spojrzenia, dla rąk, co nie tylko karcą i bolą, lecz też zasklepiają rany. Hetał sio, moj chrech, powiedzieli ojciec, ja ciebie pierepraszaju. Opuściłam powieki na tak. Tak, to twój grzech, ale nasza śmierć. To było takie łatwe, wyklepać winę i czekać na ochłap przebaczenia. Takie łatwe, lecz dalekie od prawdy. Ty mnie darujesz? Zapytał. Ty możesz? Patrzyłam na ojca. Taki papsawany siedział, malutki i nieszczęśliwy. Jak przebaczyć temu przepraszającemu, malutkiemu i nieszczęśliwemu to, co zrobił tamten, duży, silny i okrutny? Nie, powiedziałam. Ni machu, ni haczu. Tak był mały, nieszczęśliwy, że tylko skinął głową. Było mi go żal, lecz tamtego dużego i krzepkiego z żył i mięśni nie umiałam żałować, bo nie potrafił pożałować tamtej mnie, małej, nieszczęśliwej i ufnej, zdrowej. Kiedy zrozumiem, że nie żyjesz, zapłaczę ze szczęścia, powiedziałam. I tak zresztą później zrobiłam, na bagnach. Kiwnął głową. Umrę szczęśliwy, bo będę wiedział, że właśnie płaczesz ze szczęścia, powiedział. Chcę tylko, żebyś umarł, bez mogiły i pogrzebu. Następne dni, ciężkie jak skiba ziemi, zaczynały się przeciwko mojej woli, wbrew, trwały i kończyły pomimo. Przeżyłam dzięki miłości ojca. Nienawidziłam go. Moja nienawiść jednak okazała się niczym przy jego oddaniu. To on mnie karmił, przemywał i okrywał. To on wywoził mnie do lasu, gdy przychodzili Niemcy i palił ogień w dzień i w nocy. To on przybiegał, gdy oddychałam ciszej niż drzewa, kładł dłoń na czole i mamrotał modlitwy. To on wreszcie zabrał z drogi moją sukienkę. Ojcu zawdzięczałam życie po raz drugi. Chciałam umrzeć. Nie po to, by dołączyć do Joachima i Mikołaja, do matki i Witka. Ja chciałam umrzeć przeciwko ojcu. Nie dlatego, że nie miałam po co żyć. Chciałam, żeby ostatni wysiłek mego ojca zakończył się niepowodzeniem. Żeby został najbardziej sam. Malutki, pokurczony i żywy. Długo żywy. Nienawiść, nawet zapiekła i żelazna, nic nie znaczy w obliczu miłości. Kiedy już stało się pewne, że przeżyję, po wielu dniach gorączki, wielu nocach spadających szyszek, które uderzały w mech jak bomby, kiedy stało się jasne, że przeżyję, pomyślałam, że to niesprawiedliwe. Jeden, jedyny raz dostałam, kogo chciałam, Joachima. A potem, jakby za karę, że ktoś mi się dostał, zabierano mi po kawałku, człowiek po człowieku, miesiąc po miesiącu, to, co zdołałam pokochać. To ojciec mi opowiedzieli, co się wydarzyło, kiedy chorowałam. Niemców rozwścieczył atak na oficera SS. Przygotowali się do polowania. Zdawali sobie sprawę, że sami pogubią się w lasach i na bagnach, dlatego chwycili się skuteczniejszego sposobu. Rozdali broń mieszkańcom okolicznych wsi. Wojna i tak była już przegrana, choć dopiero rozkwitała. Nie musieli się martwić, jak broń zostanie potem użyta, przeciwko komu. Bardziej kłopotały ich powojenne porządki. Zażądali głowy Miszy i Janka. W zamian obiecali pozostawić mieszkańców wsi w spokoju. Obietnica spokoju, nawet niedotrzymana, waży w czasie wojny góry złota. Soni i jej ojcu mieszkańcy wymierzyli najwyższą karę. Odwrócili od nich wzrok. Na chwilę. Żałosne musiało to być polowanie. Nie wiadomo nawet, kto bardziej był zwierzyną, a kto myśliwym. Mieli dać głowę pod topór. Kwestia czasu i przypadku. Czy to wielka różnica, kto zabije i dlaczego? Niemiec, Rosjanin, Białorusin i Polak strzelają kulami bez narodowości. Sąsiedzi polowali na sąsiadów. Misza uciekł w las. Nie minęły 3 dni, a dopadli go dwaj z królowego stoła. Jednego Misza ustrzelił, drugiego ranił. Sąsiedzi przez rzekę. Dzięki rannemu wiemy, co się wydarzyło. Jednego Misza ustrzelił. Nawet nie przykładał się do strzału. Kula otworzyła 3 oko w czaszce pierwszego. Mam nadzieję, że zajrzał on tym nowo otwartym okiem wewnątrz siebie i zobaczył przez 2 pozostałych oczu to, co próbował zrobić. Drugiego Misza ranił. Nawet nie przykładał się do strzału. Kula strzaskała bark i ugrzęzła w pniu sosny. Może spadła szyszka, a pająk zawisł na przędzy. Nie zabijaj pająków w mieszkaniu, to przynosi pecha. Misza podszedł do pierwszego, martwego, potem do drugiego, zwijającego się z bólu, skurczonego jak opadły liść, i powiedział: powiedz, że to ja. Powiedział i nie czekając na potaknięcie, przyłożył lufę do własnej skroni. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel: być numerem 1 na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wtorek, 22 lipca, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zapowiedzianej na jutro żałobie narodowej w Holandii, zarzutach dla burmistrza Sławkowa i mandatach za brud i niechlujstwo, które posypały się nad morzem. W Holandii jutro żałoba narodowa, to właśnie do tego kraju o 16:00 przyleci samolot transportowy z ciałami części ofiar malezyjskiego Boeinga zestrzelonego prawdopodobnie przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Na lotnisku w Eindhoven będą na niego czekali bliscy ofiar, a także król Wilhelm Aleksander, królowa Maksyma i premier Mark Rutte. Pamięć tych, którzy zginęli, zostanie uczczona minutą ciszy. Flagi na budynkach państwowych zostaną opuszczone do połowy masztu. W katastrofie samolotu, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur, zginęło 298 osób, wśród nich było aż 193 Holendrów. Tymczasem eksperci specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie informują, że na miejscu katastrofy wciąż znajdują się ludzkie szczątki. Stany Zjednoczone mają jeszcze dziś przedstawić kolejne dane wywiadowcze na temat katastrofy samolotu Malaysia Airlines. Już z ujawnionych poprzednio wynikało, że stoją za tym prorosyjscy bojownicy i Rosja. USA nadal są skłonne rozważyć kolejne sankcje wobec Moskwy. Oczekują także kolejnych kroków, zwłaszcza od Europy, oświadczył dziś Biały Dom. Komisja Europejska ma pojutrze przedstawić propozycję sankcji na Rosję, a prezydenci krajów Europy Wschodniej, którzy spotkali się dziś w Warszawie, potępili działania separatystów na Ukrainie. Po kilkugodzinnych rozmowach prezydent Komorowski wyjaśnił, że udało się przyjąć deklarację, w której potępiono działania separatystów. Zaprotestowali wszyscy przeciwko każdej formie wsparcia dla tych, którzy podejmują działania o charakterze terrorystycznym. Powszechne było też w tej dyskusji wezwanie do natychmiastowego i bezwarunkowego zakończenia działań zbrojnych przez rosyjskich separatystów na terenie państwa ukraińskiego. Prezydenci uznali również, że wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powinna zostać zwiększona obecność jednostek NATO w naszej części Europy. Dlatego zbliżający się szczyt NATO w Newport powinien uwzględniać zmiany spowodowane działaniami Rosji we wschodnim otoczeniu sojuszu. W naszej ocenie te zmiany w systemie bezpieczeństwa w otoczeniu mają niestety charakter trwały, a nie incydentalny. Prezydenci uznali również, że konieczne dla bezpieczeństwa Europy jest wsparcie Ukrainy zarówno w kontekście jej integralności terytorialnej, jak i pomocy gospodarczej. Witold Banach, Polskie Radio. Są trzy zarzuty dla burmistrza Sławkowa Bronisława G. Dwa dotyczą prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, trzeci znieważenia funkcjonariuszy policji podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Burmistrzowi grożą 2 lata więzienia. Dziś mężczyzna został przesłuchany. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Mówi zastępca prokuratora rejonowego w Dąbrowie Górniczej Joanna Guguła. Bronisław G. został zatrzymany kilka tygodni temu przez patrol policyjny do rutynowej kontroli. Okazało się jednak, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ale nie pierwszy raz jechał pod wpływem alkoholu. W 2006 roku odpowiadał za jazdę po pijanemu. W listopadzie ubiegłego roku znów został złapany. Wtedy miał 2 promile alkoholu i stracił prawo jazdy, ale otrzymał je z powrotem w lutym. Udostępnianie danych osobowych z rejestru dawców szpiku ministrowi zdrowia i przedstawicielom Krajowej Rady Transportu